işim zaten evi ocağı. İşim gücüm rast gitmedi, bulamadım parayı. Tam isyan ederken sen çıktın karşıma. Bari sen saygı duy benim büyük aşkıma. Son parayla bir ufak rakı, bir dilim peynir, bir çay bardağı. Çıktım Ulus Parkı'na, kafam Üsküdar, gözüm Uludağ. Bir kadehle olmuşum sarhoş, gören demez mi bu adam berduş. Söyle yavrum yok mu bir yolu, yakalım mı İstanbul'u? Yakayım mı İstanbul'u? Terk etmişim zaten evi ocağı. İşim gücüm rast gitmedi, bulamadım parayı. Tam isyan ederken sen çıktın karşıma. Bari sen saygı duy benim büyük aşkıma. Son parayla bir ufak rakı, bir dilim peynir, bir çay bardağı. Çıktım Ulus Parkı'na, kafam Üsküdar, gözüm Uludağ. Bir kadehle olmuşum sarhoş, gören demez mi bu adam berduş. Söyle yavrum yok mu bir yolu, yakalım mı İstanbul'u? Yakayım mı İstanbul'u? Bir kadehle olmuşuz sarhoş, gören demez mi bu adam berduş. Söyle yavrum yok mu bir yolu, yakayım mı İstanbul'u? Yakayım mı?